we have fallen, where our lungs are pumping fear, in the blood dripping on the ground, vultures about to appear. Wasz słuchawki na uszach parzą, czy z Państwa głośników też taka właśnie lawa się wylewa? Proszę Państwa, ważna informacja. Oba zegary w studiu trójkowym już teraz ruszyły i razem działają, bo jeden był nastawiony na godzinę drugą i godzinę temu ruszył, a drugi na trzecią czekał i również ruszył. Mamy czas zimowy. 5 minut po godzinie trzeciej słuchają Państwo trójki, a do godziny szóstej w trójce Piotr Kordaszewski i mocna zimowa na ten zimowy czas przygotowana przeze mnie muzyka. No kwasożłopy to każdy chyba lubi. Obydwa kosmate Łapska w Górze. Kwasożłopskie klimaty to jest to, co leciwe tygrysy lubią nad ranem. Dobrze, że choć na dłoniach jeszcze włosy obecne. To oczywiście jeden z SMS-ów, który przywędrował pod numer 71335. Ale są też także prośby, a oczywiście to nie jest tak, że ja tu przyniosłem płyty i zagramy tylko i wyłącznie to, co tutaj sobie przygotowałem. Państwo również biorą udział w przygotowywaniu zestawu piosenek do audycji, która teraz w trójce i do godziny szóstej trwać będzie. Tak więc uwaga, co tam w SMS-ach? 71335. Nikifor prosi o Cream, a z kolei Maciek o takie zespoły i takie klimaty jak Alliance, Róże Europy, Hawk czy też Kobong. Nie ma sprawy, ja myślę, że Cream, I Feel Free i Hawk, Żyje w tym mieście, stworzą nam taki ładny, pasujący do siebie zestaw. Acid Drinkers w paśmie pani redaktor Gacek. A, to dobre, w sam raz. Obawiam się jednak, że wystraszył pan część stałych słuchaczy tego pasma. Tej tak twierdzi i pozdrawia jednocześnie Mateusz. To mam nadzieję, że jednak nie wystraszyłem, no bo oprócz Acid Drinkers, także no powiedzmy to sobie szczerze, spokojniejsze klimaty, od chociażby Hawk, od chociażby Cream, a jeszcze inne do godziny 6 się pojawią. No i są kolejne propozycje, ja sobie skwapliwie wszystko zapisuję, ale od razu zaznaczam, że nie wszystkie prośby spełnić zrobić będę mógł, ale w płytach grzebię, po półkach zglądam i na pewno coś z tych propozycji wyciągnę, a już i Robert z Krakowa w sprawie różnych piosenek się odezwał i The Crow z Ostrowa Wielkopolskiego, który o Korn prosi również. Czekam na kolejne sygnały SMS-owe, no bo widzę, że Polska nie śpi, mimo tego, że zimno i że czas zimowy już mamy. 71335 to numer SMS-owe Trójki i czekam na kolejne sygnały, na kolejne zimowe meldunki od słuchaczy. Proszę Państwa, może znowu jakiś żeński wokal. I'm dziewczyna w pomarańczowych pończochach, bo przeważnie takie ma na koncertach. No ale to, jak pewnie już Państwo się domyślili, nie Pippi Langstrom, tylko Hayley Williams z grupy Paramore. Tego zespołu teraz słuchamy. Jest zima, czas zimowy. No właściwie to na razie tylko czas zimowy. Obiecałem grzałki i grzałki w wykonaniu Paramore w tej chwili. Tak sięgam pamięcią i staram się odnaleźć informacje na temat tego, czy Paramore kiedykolwiek w Trójce się pojawiło. I wydaje mi się, że chyba nie. Wydaje mi się, że nikt Paramore to nie prezentował. A ja to zrobię. Tak więc jeszcze nie dość, że nagranie z ostatniego krążka Tria po roszadach personalnych w składzie trzyosobowym Paramore teraz występuje, to jeszcze i również kilka wcześniejszych propozycji tego zespołu, głównie z płyty Riot. Tak więc na początku z Riot That's What You Get, później Hallelujah, a później jeszcze na dokładkę Ignorance. Trzy razy Paramore. Trójce słuchaliśmy wspólnie wiązanki pieśni paramorowych Ignorance, Hallelujah, That's What You Get i na sam początku Now, czyli Halle Williams i już teraz tylko dwóch kolegów, no bo niestety zresztą pokłóciła się, inaczej mówiąc była to grupa Paramore. Zaglądam do SMS-ów, które wysyłają Państwo pod numer 71335. No i mnóstwo próśb. Od razu zaznaczam, nie wszystkie spełnię, ale będę robił wszystko w mojej mocy, żeby jak najwięcej piosenek, o których Państwo piszą, się zmieściło. I tak jak już mówiłem, Grzegorz prosił o... nie o wiele, bo on napisał tak: nie pragnę wiele, lecz głupca na wzgórzu. To od Grzegorza. Crow z Ostrowa Wielkopolskiego poprosił o Korna. No i jest także taki SMS. Był Acid Drinkers, to może jeszcze

Goodbye, cruel world. I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Waler, no tego to aż sam się wystraszyłem, proszę Państwa. Panie Gacek, jaki czas, ktoś pyta. Otóż jest 3:45 naszego nowego czasu zimowego i na ten zimowy czas obiecałem Państwu grzałki i koksowniki, ale to, co Państwo w SMS-ach wysyłanych pod 71335 proponują, to piece hutnicze. Ja nie wiem, czy nasze głośniki i nasza aparatura zdzierżą to wszystko. Tak więc ze wszystkich próśb SMS-owych o takie naprawdę ciężkie, potężne, hutnicze granie, że je sobie tak nazwę, to może w tej chwili jeszcze jedna. Deftones, to w SMS-ie ponownie od Crowa, a później jednak nieco kobiecej łagodności. School of Seven Bells i przepiękne, wzruszające nagranie The Night. Posłuchajmy. Sweet of you and your parents are Siostry Alejandra i Claudia, dziewczyny z Nowego Jorku, czyli grupa School of Seven Bells. I przyznają to Państwo na pewno piękne nagranie The Night, a wcześniej Huta, Szkła lub Metali Wszelakich, czyli Deftones i Hexagram. To była propozycja od Państwa wysłana pod 71335. Proszę Państwa, tak sobie właśnie pomyślałem, że ja tu od prawie 2 godzin nadejście zimowego czasu, wieszczę, a jeszcze żadnej jakiejś pięknej piosenki zimowej nie zaprezentowałem. Błąd naprawiam. It's winter fall. Red skies are gleaming. Oh! Seagulls are flying over. Swans are floating by. Smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing. There's a silky moon up in the sky. Yeah! Children are fantasizing. Grown-ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, whoa, whoa, whoa. So quiet and peaceful. Tranquil and blissful. There's a kind of magic in the air. Państwo, ale ja to się rozmarzyłem i już widzę ten bielutki śnieg, te choinki nim pokryte, te ślizgawki na nich, dzieci na łyżwach i orkiestrę klubu Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, która przygrywa tym dzieciom do tej wspaniałej jazdy figurowej na łyżwach. Proszę Państwa, ale miały być grzałki, a Queen takowe też posiada. New life is born. fills my mind. I get religion quick as I'm looking to buy. Honey, I'm touching something, you're touching me. I'm on the album, on the offspring. Breakthrough.